الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد tunaondokea ukurasa wa saba kwenye maneno yanayosomeka waradu alaihim min wajhaini. Waradu alaihim min wajhaini, na jawabu la kuwarejeshia wao inakuja katika njia mbili. Hawa waliosema Allah kuwa na rehma haiwezekani, kwa sababu rehma maana yake ni kuwa na upole wa moyo na ulaini na unyenyekevu. Kwa hivyo wanarejeshewa jawabu wakasema hiyo haiwezekani kwa Allah. Kwa hivyo jawabu inakuja katika njia mbili ya kurejeshwa wao. Alwajhu alawwal, katika wajhi wa mwanzo, njia ya mwanzo, manu an yakuna fi rahmati khudun wa nkisarun wa riqatun, ni kuwa na kizuizi, ni kuzuia kuwa katika kila rehma ndani yake kwamba unapatikana upole na inkisaru. Yote yanaingia katika upole. Inkisaru ni kukatika kwa kitu, lakini hapa inakusudiwa huo ulaini wa riqa. Liannana, kwa sababu sisi, najidu minal muluki al aqwiya rahmatun, tunawaona baadhi ya wafalme wenye nguvu majabari, lakini bado wanao rehma, duna ni yakuna minhum khudun wa riqatun wa nkisaru, pasina kuwa na unyenyekevu na riqa pamoja na inkisar. Yani ni wana nguvu na majeuri, wafalme majeuri, lakini utakuta bado wanao rehma, wala hawesabiki kwamba ni wanyenyekevu wa moyo na ulaini. Huwa wanapatikana wafalme kama hivyo duniani. Kwa hivyo hiyo ni jawabu ya kwanza. Sio kwamba kila rehema mwenye rehema kwamba ina lazimu kwamba awe mnyenyekevu wa moyo, kuwa ni mpole na ulaini, haina ulazima huo. Kwa sababu wako watawala wana nguvu sana majeuri, lakini wanao wana rehema, wala hawambiwi kwamba ni wanyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo ikiwa hilo kwa viumbe limewezekana, basi kwa Allah ni aula zaidi. Wajhu thani, na njia ya pili ya kujibiwa wao, annahu law kana hadha min lawazim rahmati, ikiwa hii ndivyo inavyokuwa rahma, kwamba rehema inakuwa unyenyekevu wa moyo, upole na ulaini, ikiwa ndivyo hivyo, tuchukulie iwe hivyo, wa muktadhaya, na ndivyo inavyofahamisha hivyo rehema kama inakuwa hivyo, basi fa innama hiya rahmatul makhluqi, hakika hiyo ni rehema ya kiumbe, ya viumbe, ndivyo inavyokuwa hivyo. Ama rahmatul khaliq, ama rehema ya muumbaji ambaye ni Allah azza wa jalla, fa hiya taliqu bi azamatihi wa jalalihi wa sultanihi, rehma ya Allah inakuwa taliqu bi azamatihi wa jalalihi wa sultani, yeye Allah ndiyo inakuwa ina laiki kwake yeye kwa utukufu wake na ukubwa wake na sultani yake. Kwa hivyo ni yeye Allah ndiye anamstahiki, yeye ndiye anayejua. Kwa hivyo ikiwa kwa binadamu rehema inakuwa ni upole, basi kwa Allah inakuwa laiki yake yeye mwenyewe alivyo, na rehema yake ndivyo inavyokuwa. Yeye ndiye anayejua rehema yake inakuwa vipi. Inamstahiki yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taktadhi naqsan biwajhi min alwujuhi, haihukumu rehema ya Allah kwamba ina mapungufu yoyote tena katika njia yoyote. Rehema ya Allah haina mapungufu, imekamilika, na yeye ndiye anayejua laiki yake. Inamstahiki yeye tu, kwa sababu yeye kama lam yakulla kufuwan ahad, hakufanana na chochote, yani na katika kila jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala alikufanana na kiumbe chochote. Thumma naqulu, kisha tunasema, innal aqla, hakika ya akili, yadullu ala thubuti rahmati alhaqiqa haqiqiyya lillah azza wa jalla. Akili inathibitisha kuwepo kwa rehma ya uhakika hasa inomstahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akili inathibitisha hivyo. Fa inna ma nushahiduhu fil makhluqati, hakika mambo yale ambayo tunayashuhudia katika viumbe, mina rahmati, miongoni mwa rehema viumbe, kwamba tunavishuhudia kwamba vina rehema, bainaha yadullu ala rahmatillah, hivyo hivyo viumbe vinaonyesha juu ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali anna rahmata kamalu, na tunajua kwamba rehema ni ukamilifu. Wallahu ahaqqu bil kamal, wallahu ahaqqu bil kamal, na Allah ndiye anastahiki zaidi kwa ukamilifu. Thumma innama nushahiduhu min arrahma, na hakika yale ambayo tunashuhudia katika rehema, allati yakhtassu Allah biha, ambayo rehema wenyewe zinamhusu Allah pekee kwa rehema hizo, ka inzali almatar, kama kuteremsha mvua, wa inzali aljadbi, kuleta ukame, wa mashbaha dhalika, na aliofanana na hayo, yadullu ala rahmatillah. Yote haya inaonyesha juu ya rehema ya Allah. Allah ndiye anateremsha mvua, mvua ile kaleta riziki, ikotesha mimea mbalimbali. Allah ndiye mwenye kuleta maafa. Yote hii inaonyesha juu ya rehema ya Allah. Wala ajabu, lakini maajabu, ana munkiri wasfi Allahi birrahma, kwamba yule anayepinga kuwa Allah anasifika na rehema alhaqiqiyya ya uhakika, bihujjatin, anapinga kwa hoja, anna al-aqla la yadullu alaiha, kwamba akili haikubaliani na jambo hilo. Akili haifahamishi hivyo, haikubaliani na jambo hilo, kwamba Allah ana rehema ya uhakika. Akili haikubali. Au annahu yuhiluha, au kwamba akili akili kwamba jambo hilo halifahamiki katika akili. Yuhiluha yani halifahamiki jambo hilo katika akili, yani akili haikubali jambo hilo. Lakini kad athbatu lillahi iradatan haqiqiyya, lakini wamethibitisha kwa Allah kwamba Allah ana irada haqiqiyya, kwamba Allah anachotaka huwa, tena kiuhakika hasa, kwamba Allah huwa anataka, na alilotaka huwa jambo lake. Bihujjati aqliya, na wamethibitisha hilo kwamba Allah ana irada. Wanasema Allah hana rehema kwa sababu akili haikubali, lakini wanasema Allah ana irada kwa sababu akili inakubali. Basi wamethibitisha irada kwamba Allah huwa anataka jambo kwa hoja ya kiakili, akhfa min alhujjati alaqliya ala rahmatillah, lakini akili hiyo, dalili hiyo ya kiakili imefichika kwamba Allah ana rehema. Yani wamethibitisha irada, akili hiyo hiyo ikakataa nini? Ikakataa rehema. Haithu kalu, pale waliposema, inna takhsis wa baadhi al-makhluqati, hakika kuyahusisha baadhi ya viumbe, kuvihusisha baadhi ya viumbe, bima tatamayazu bihi yadullu aqlan ala al-irada, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kule kuhusisha baadhi ya viumbe katika yale mambo ya tamyizi inaonyesha kwamba akili inafahamisha kwamba Allah huwa ana irada, analotaka huwa. Wamethibitisha hivyo kwamba Allah ana irada. wala shaka, wala hapana shaka, anna hadha sahihu, kwamba jambo hili ni sahihi, kwamba Allah alipovitofautisha baadhi ya vitu, vingine akavitukuza, vingine akaviangusha chini, ni kuonyesha Allah ana irada na anafanya anachotaka. Jambo hilo ni sahihi. Walakinahu binisbati lidalalati athari rahma, lakini kwa mnasaba wa dalili za athari ya rehma ya Allah alaiha, akhafa bikathiri, wengi limefichika kwa katika watu wengi. Liannahu la yaftanu lahu, kwa sababu jambo hilo halijui illa ahlu annabaha, isipokuwa wale watu wenye utambuzi wa hali ya juu. Wa ama atharu rahmati, ama athari ya rehma, fayarifuha hata alawamu, athari ya rehma hata wale ambao si wasomi na si watambuzi, basi wanajua athari ya rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka law sa'alta amiyan, hakika wewe kama utamuuliza mtu ambaye ni ami, si msomi, mtu wa kawaida tu, subaha lailatil matar, asubuhi ambayo mvua imeteremka, ule asubuhi ambao usiku wake iliteremka mvua, bima mumtiruna, kwa jambo gani tumepata mvua sisi? Lakala, atasema mtu huyo hata simsomi, bifadhilillahi wa rahmati, tumepata mvua kwa fadhila ya Allah na rehema zake. Kwa hivyo kuonyesha kwamba hata mtu wa kawaida ambaye simsomi, simtambuzi, anafahamu rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo hili akili inakubali kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana rehema. Allah ana rehema. Na sivyo kama anavyosema hao baadhi ya watu kwamba Allah hana rehema, kwa sababu rehema ina maana ni upole wa moyo. Ina maana mkiwa na rehema ana upole wa moyo, na jawabu ni kama tulilosikia hilo. Kwa hivyo hicho ilikuwa ni kipande, tunamalizia katika masala yale tulipoitafsiri bismillahir rahmanir rahim. Sasa leo tunaingia halil basmala tu ayatu min al-Fatiha au la. Je, bismillah ni aya katika suratul Fatiha au si aya? Na hapa ndio watu watapata kujua kwa nini kuja masala baadhi ya watu wakisoma hawasomi bismillahi, wakisalisha hawasemi bismillahi. Sasa hii ndio masala haya. Je, bismillahi ni aya au si aya? Fi hadha khilafu baina ulama, katika jambo hili wametofautiana wanazuoni. Faminhum man yaqulu, wako wanaosema innaha ayatu min al-Fatiha, bismillahi ni aya katika suratul Fatiha. Wa yuqra'u biha jaharan, na inasoma kwa jahara, wazi wazi inasikikana. Fi salati al-jahariya, inasomwa kwa jahara, yani wazi wazi katika sala ya kutoa sauti. Wayara annaha la tasihu illa biqira'ati al-basmala, na wanaona haisihi isipokuwa kwa kusoma bismillahi. Liannaha min al-Fatiha, kwa sababu ni katika Fatiha. Yani usome bismillahir rahmanir rahim alafu ndio alhamdulillahi rabbil alamin, na wanaona kama hujaisoma sala haisihi, kwa sababu bismillahi ni katika Fatiha. Wa minhum man yaqulu, na wako wanaosema innaha laysat min al-Fatiha, kwamba bismillahi si katika Fatiha, haimo katika suratul Fatiha, walakinnaha ayatun mustaqillatun min kitabillah, lakini ni aya ambayo iko peke yake, ni mustaqilla, iko katika kitabu cha Allah. Wa hadha alqawlu huwa alhaqu, Uthaymeen anasema na kauli hii ndio ya haki. Wa dalilu hadha, na dalili yake hii jambo hili, annasu ni nasi, yani nas tumesema ima ni hadithi, ima ni aya au hadithi. Kwa hivyo ni dalili yake ni nasu, wasiyaku sura, na siyaki ile sura wenyewe. Ile sura wenyewe inaonyesha kwamba bismillahi si aya. Na nasu kama tukavyoona katika ushahidi wa hadithi, tuona nas ambao ni ushahidi wa hadithi yenye kuonyesha bismillahi si aya. ama nasu, ama na kuhusiana na nasu ambayo inaonyesha bismillah siaya, faqad jaa fi hadithi Abi Huraira, kwa hakika imekuja katika hadithi ya Abi Huraira, anna nabia sallallahu kala, kwamba mtume sallallahu akasema, qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, bimaana hadithi kudisi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, nimeigawa sala baina yangu mimi na mja wangu, nimeigawa sehemu mbili. Aliposema qasamtu salata, nimeigawa sala, yaani al-Fatiha, nimeigawa suratul Fatiha. Na ushahidi kwamba sala iliyokusudiwa hapa ni suratul Fatiha, kwamba kaigawa Allah sehemu mbili, ni haya maneno yanayofuatia mbele, kwamba sala ya hapa iliyogaiwa maana yake ni suratul Fatiha. Na imeitwa sala, Allah kaita suratul Fatiha sala, bi maana kwamba sala haisihi ya mtu kama hajasoma suratul Fatiha. Kwa hivyo hiyo suratul Fatiha Allah kaigawa sehemu mbili. Kati yangu mimi na mje wangu nimeigawa suratul Fatiha sehemu mbili. Fa idha qala. Kwa hivyo mje akisema, sasa angalia hapo Allah katika hadithi kudusi, ambao hadithi ni sahihi, rawahu Muslim, Allah hakusema fa idha qala bismillahirrahmanirrahim, hakusema hiyo, lakini kaanza aya ya kwanza, fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, mje akisema alhamdulillahi rabbil alamin, yani tafsiri yake kila sifa njema zinamstahikia Allah mola wa ulimwengu wote. Akisema maneno haya, qala Allahu ta'ala, Allah huwa anasema hamidani abdi, amenishukuru mje wangu. Hamidani abdi, mje wangu amenishukuru. Wa idha qala, mje akisema arrahmanir rahim, mwingi wa rehema mwenye kurehemu, qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu husema athna alayya abdi, mje wangu amenisifu. Athna alayya abdi, mje wangu amenisifu. Fa idha qala, mje akisema maliki yaumiddin, maliki mwenye kumiliki, na husoma maliki mfalme, yaumiddin wa siku ya malipo, na maliki mwenye kumiliki, yaumiddin siku ya malipo, kwa maana mfalme mwenye kumiliki siku ya malipo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya malipo anayemiliki ni yeye tu. Akisema maneno haya mja, qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu husema majadani abdi, amenitukuza mje wangu. Majadani abdi, amenitukuza mje wangu. Fa idha qala, mje akisema iyyaka na'budu, wewe tu ndiye tunayekuabudu. Wa iyyaka, na wewe tu nasta'in, ndiye tunayekutaka msaada. Qala Allahu ta'ala, Allah husema kumwambia mja huyo, Allah husema hadha baini, hii ni kati yangu mimi, wa baina abdi, na kati ya mje wangu, nisfaini, ni sehemu ya pili. Yani hii ni sehemu kati yangu mimi na mje wangu. Akisema yaka na abudu wa yaka na stain, akisema neno haya, Allah husema hadha baini wa baina abdi nisfaini, hii ni baina yangu mimi na mje wangu, yani katika nusu mbili. Hii ni nusu mbili ambayo ni baina yangu mimi na mje wangu, yani hiyo ni ya katikati. Manake aya hiyo aliposema nisfaini, bi maana ni aya ya katikati, na tutabainisha vipi ya katikati. Wa idha qala, na akisema mja, ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Qala Allahu ta'ala, Allah husema hadha li'abdi, hii ni ya mje wangu hii. Wa li'abdi ma sa'al, na mje wangu atayapata aliyoomba. Sharhi yake Sheikh anaeleza, wa hadha kanasi, na hii ni kama nasi, ala anna albasmala, yani nasu, yani ushahidi, wa hadithi hiyo, ala anna albasmala, kwamba bismillahi laisat min alfatiha, haimo katika suratul fatiha. Bismillahi si katika suratul fatiha. Wa fi swahihi, na katika swahihi, yani hadithi swahihi, an Anas ibn Malik, kutoka kwa Anas ibn Malik, kala amesema, sallaitu khalfa nabii sallallahu alayhi wa sallama, nimesali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa Abu Bakar, nikasali kwa Abu Bakar, nikasali nyuma ya Abu Bakar, wa Umar, na nikasali nyuma ya Umar, wa Uthman, nikasali nyuma ya Uthmani. Yani makhalifa, kasali nyuma mtume, na makhalifa watatu kawawahi Anas. Fakanu yastaftihuna, na walikuwa wanaifungua sala bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wakiingia tu Allahu akbar, basi akisoma anasema alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim, hawataji bismillahir rahmanir rahim wote hao. Fi awwal qira'atin, si mwanzo wa kisomo, wala fi akhiriha, wala mwisho wake. Hadithi rawahu Muslim. Walmuradu, na maksudio kwamba hawataji bismillahi, la yajaharuna, hawaisomi kwa jahara, ni kuonyesha kwamba inasomwa lakini sio kwa jahara. Nasoma Allahu akbar baada ya dua ulistiftah, baada ya kusoma dua ya ufunguzi, yoyote tutakosoma ni nyingi tu. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbu al-abyadh min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Halafu bismillahir rahmanir rahim kidogo kidogo, halafu anatokeza alhamdu, ndio anasoma kwa sauti kubwa. Au kisoma inni wajahtu wajhiya lillahi lilladhi fatara samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal mushrikin, mpaka mwisho. Almuhimu akianza suratul fatiha hasema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahi anaisema kidogo kidogo, halafu alhamdu ndio inatokeza kwa sauti. La yajharuna, maksudo yake aliposema hawataji bismillahi, bimaana hawaleti kwa jahara bismillahi, hawaisomi kwa jahara. Watamizu bainaha wa baina alfatiha fil jahari wa adamihi, na kuwekewa tamizi, kuwekewa tamizi yani kutafautishwa, tamizi maana kutafautishwa, kuwekewa tamizi kutafautishwa baina ya suratul fatiha fil jahari, kwamba bismillahi haisomwi kwa jahara, wa adamihi, yani wakati mwingine suratul fatiha ndio inatolewa kwa jahara lakini bismillahi haitolewi kwa jahara. Yadullu ala annaha laisat minha, inaonyesha kwamba si katika suratul fatiha bismillahi, iwe ni katika aya ya suratul fatiha halafu usome bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, yani ile suratul bismillahi uilete kwa siri halafu alhamdu uitoe kwa sauti. Hii anasema Sheikh Uthaymeen ni dalili kwamba bismillahi haimo si katika aya ya suratul fatiha. Amma min jihati siyaqi, amma katika njia ya siyaqi, yani vile ilivyokuja hii hadithi, min haithul maana, katika hali ya maana yake, fal fatiha, suratul fatiha, sabu ayatin bitifaki, suratul fatiha ina aya saba kwa itifaki ya wanazuoni wote kwamba suratul fatiha ina aya saba. Walakada atainaka saba min almathani wal qur'an alazim, walakada atainaka saba min almathani wal qur'an alazim. Mekuja katika suratul hijr kwamba tumekupa aya saba zenye kurejewa rejewa, na ndiyo Qur'ani tukufu hiyo, na hiyo ndiyo Qur'ani tukufu. Sasa wanazuoni wote wamekubaliana saba min almathani iliyotajwa katika aya hii kwamba ni suratul fatiha, kwa hivyo ina aya saba. Wa idha aratta antuza saba ayati, na ukitaka kuzigawa hizo aya saba, wa idha aratta antuza au antuwazia, wa idha aratta antuwazia, na ukataka kuzigawanya saba ayati hizo aya saba hizo, ala maudhui sura, katika maudhui ya hiyo sura wenyewe, wajatta anna nisfaha, utaona kwamba nusu yake huwa kauluhu taala, ni kauli yake Allah aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwenye aya hiyo ndio nusu ya hiyo sura. Wa hiya al-ayatu allati qala Allahu fiha, na ndio aya ambayo Allah kasema qasamtu as-salata, nimeigawa sala baini wa baina 'abdi nisfaini, kati yangu mimi na mja wangu nimeigawa sehemu mbili. Yani kaigawa suratul Fatiha sehemu mbili. Kwa hivyo sehemu ya pili akasema li anna alhamdulillahi rabbil alamin, kwa sababu alhamdulillahi rabbil alamin wahida itakuwa ya kwanza, arrahmanir rahimi athania, arrahmanir rahim ni aya ya pili, maliki yaumiddin ni aya athalitha ya tatu, wa kulluha haqqu lillah, na yote hii ni haki ya Allah. Hii yote ni haki ya Allah. Kasema nimeigawa sala mafungu mawili baina yangu mimi na mja wangu. Kwa hivyo hii aya hizi tatu hiyo ni haki ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in arabia, aya hii ni ya nne, yani alwasat, ni aya kati na kati. Na Allah akasema nimeigawa baina yangu mimi na mja wangu sehemu mbili. Kwa hivyo aya hii itakuwa ni ya kati, wa hiya qismani, na hii aya sura iko vifungu viwili, qismun minha haqqu lillah, kifungu kimoja ni haki ya Allah ambazo ni aya tatu tulizosoma mbele, wa qismun haqqu lilabdi, na kifungu kimoja ni haki ya mja. Aliposema ihdina sirata almustaqim lilabdi, tuongoze njia iliyonyooka, hii inamhusu mja, anaomba aongozwe na Allah. Sirata alladhina an'amta alaihim lil'abdi, njia ya wale ambao umeonemesha juu yao ni ya mja vile vile. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin lil'abdi, na aliposema ghairil maghdubi alaihim waladhdallin vile vile ni habari na muhusu mja. Kwa hivyo aya tatu hizi zinamhusu mja, aya mbili za tatu za mwanzo zinamhusu Allah, na katikati ni iyyaka na'budu. Allah asema baina yangu mimi na mja wangu nimeigawa mafungu mawili. Kwa hivyo kuna fungu moja linamhusu Allah ambao ni aya tatu za mwanzo, fungu moja linamhusu mja ambao ni hizi maombi yake aliyoomba haya ya mwisho ambao ni aya tatu. Kwa hivyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni aya katikati. Fatakunu thalathu ayati lillah, kwa hivyo itakuwa aya tatu ni za Allah azza wa jalla, wa hiya thalathatu athalathul ula, ni aya tatu za mwanzo, wa thalathu ayati lil'abdi, na aya tatu ni kwa ajili ya mja, wa hiya thalathatu athalathul akhira, ni aya tatu za mwisho, wa wahidatun baina al'abdi wa rabbih, na moja ni kati ya mja na mola wake, wa hiya rabi'a, nayo ni aya ya nne, alwustwa ya kati na kati, ambayo ni hiyo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hivyo ni ya katikati. Kwa hivyo imebainika kwamba suratul Fatiha ina aya saba, bismillah haimo. Kwa hivyo alhamdulillah rabbil alamin aya ya kwanza, arrahmanir rahim aya ya pili, maliki yaumiddin ya tatu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya nne, ihdina surata mustaqim ya tano, surata alladhina an'amta alaihim ya sita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya saba. Sa wengine surata alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, umetia hiyo mpaka kwamba ni aya moja na surat bismillah aya ya kwanza. Sheikh anatoa dalili, anasema Thumma min jihati siyaki. Kisha katika njia ya siyaki, ile aya zilivyokuja. Min haithu lafzi, katika hali ya matamshi yake ilivyokuja. Fa idha kulna, ikiwa tutasema, inna albasmalata, kwamba bismillahi, ayatu min alfatiha, ni aya katika suratu alfatiha, lazima antakuna alaya asabia, italazim aya ya saba, tawila, iwe ni refu, ala kadri ayataini, tena itakuwa ni refu, kiasi cha aya mbili nyingine. Itakuwa ni refu suratu alfatiha, kiasi cha aya mbili. Ihdina surata al-mustaqim, surata al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dhalin. Itakuwa ni aya refu. Wa min al-malumi, na ni katika jambo linalojulikana, anna taqaruba al-ayati fi tuli wal-qisar huwa al-asr. Kwa makukurubiana aya katika urefu na ufupi ndio asili. Kukurubiana aya, yani angalia wa kila sura hukuti kwamba aya hii imekuwa refu kuliko aya nyingine. Hiyo ndio asili manake. Watur wa kitabi mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur, zote zinaenda sura ile ile, ufupi ule ule. Asa alhamdulillah rabbil alamin, unaona ilivyokuja, rahmanir rahim, maliki yaumidi, iyaka naabudu iyaka nasta'in. Sasa tukija tukichukua yote hiyo ni aya moja, inaenda aya moja, ihdina sirata almustaqim, aya nyingine hiyo. Sasa tukichukua aya hii ya mwisho kwamba yote ni moja, kwa hivyo itakuwa imetoka katika ile sura yake. Suratu alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Refu. Ni refu. Na asili ni kuwa urefu unafuatana kwa urefu na ufupi unafuatana kwa urefu. Basi faswabu alladhi la shaka fihi, jambo ambalo ni la ukweli halina shaka ndani yake, anna albasmalata laysat min alfatiha, kwamba bismillah si katika suratul fatiha. Kama anna albasmalata, kama ilivyo bismillahi, laysat min baqiyati suwari, si aya katika sura zote zilizobaki. Bismillahi si aya katika sura zote zilizobaki, isipokuwa ni maarufu kwa suratu Namli, kuna bismillahi katikati. Hii ni maarufu, ile ni aya, kwa sababu na imekuja pale kwamba ni hikaya, ni kisa kinasimuliwa. Kwa hivyo na Allah kakileta kisa kama kilivyokuja. Barua imeandikwa katika bismillah, imeandikwa katika barua aliyopelekewa Bilqis au Balqis. Kwa hivyo kaja vile vile, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, hakika hii barua inatoka kwa Sulaimani, na ndani ya barua hii mna bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo ile ni aya. Lakini palipobakia moja si haya. Ni hitilafu ipo kati ya wanazuoni, lakini pamoja na hitilafu inaangaliwa kauli raji na inaato marjuh. Ipi yenye nguvu inafuatwa na ilikuwa haina nguvu, pamoja na kwamba watu wamejitahidi, lakini itaachwa kwa vile haina nguvu. Makadiani simamo wao wamehesabu kwamba bismillah ni aya katika kila sura. Bismillah ni aya katika kila sura, na hivyo ndivyo alivyokwenda Imamia, madhehebu ya Kishia, kwa bismillah ni aya katika kila sura. Kwa hivyo utakuta katika misafu yao bismillahir rahmanir rahim aya kwanza, inna atainakal kauthar aya pili, fasalli li rabbika wanhar aya tatu, inna shaniyaka huwa labtar aya nne. Kwa hivyo kahesabu katika kila sura ni aya. Lakini bismillah iko wazi si aya, kwa sababu kumethibiti hadithi sahihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ayatun suratun, kuna sura atasamehewa mwenye kuhifadhi sura hiyo, atasamehewa na ataondoshewa adhabu ya kaburi mwenye kuhifadhi sura hiyo. Alafu mtume akasema sura hiyo ina aya 30. Alafu mtume akasema tabarakalladhi biyadihi almulku. Sasa watu wote wamekubaliana kwamba tabaraka ina aya 30 kama maneno ya mtume alivyosema. Mtume anasema ina aya 30, kwa hivyo ina maana ukitia bismillah itakuwa 31. Ukitia bismillah itakuwa aya 31. Na mtume anasema ina aya 30. Kwa hivyo ili maneno ya mtume yathibiti, bismillah ina maana si haya. Kwa sababu mtume anasema hiyo sura itakomuombea ni tabaraka ambayo ina aya 30. Kwa hivyo ina maana ukitia bismillah itakuwa aya 31. Kwa hivyo bismillah si aya. Na msimamo wa Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasema kwamba bismillah ni aya fil Fatiha wa fi suwari kulliha. Ni aya katika suratul Fatiha na katika sura zote ni aya. Na aliyekwenda hivi katika Ahlu Sunna ni yetu. Aliyekwenda hivi katika Ahlu Sunna ni yetu kwamba ni aya mpaka katika sura nyingine. Na ushahidi aliyotoa Imam Shafi katika suratul Fatiha kwamba ni aya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha qara'tum al-Fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha min ayatiha. Mtakaposoma suratul Fatiha someni bismillahir rahmanir rahim kwa sababu ni katika aya zake hiyo bismillah. Lakini hadithi dhaif, al-hadithu dhaifun, hadithi ni dhaifu. Wanazuoni wa fani hii wamesema hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo jambo lilokuwa Imamu Abu Hanifa, kabla sijasahau, yeye amesema katika masala haya kwamba bismillah ni ayatun mustaqilla, ni aya iliyo peke yake imekuja kwa ajili ya kubainisha kwamba sura imeanza, sura imemaliza na sura imeanza. Hii ni kauli ya Abu Hanifa wa huwa sahihi, na ni sahihi kabisa kwa sababu masahaba wanasema tulikuwa sisi hatujui kuanza kwa sura mpaka mtume asome bismillahirrahmanirrahim. Kwa hivyo ni aya iliyokuja mustakila peke yake ambayo inabainisha kwamba sura imeanza. Na huu ndio utaratibu, ikiwa wewe mwenyewe unasoma katika utaratibu, unasoma sura hujaianza mwanzo, basi hutakiwi usome bismillahir rahmanir rahim. Natakiwa tu a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa mfano unasoma katikati ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa. Kini sio bismillahir rahmanir rahim ya ayuha alladhina amanu, sababu unaposema bismillah ina maana ile sura unaianza mwanzo. So umeanza katikati bismillah, sio mwenendo ambao unaotakiwa. Kwa hivyo bismillah imekuja kwa ajili ya kuonyesha kwamba sura imeanza. Kwa hivyo masahaba walikuwa wanajua kwamba sura imeanza kwa kusikia bismillah. Kwa hivyo hili ndio jambo ndivyo alivyokwenda Abu Hanifa katika masala haya, yeye amepatia Imam Abu Hanifa kwamba imekuja bismillah kwa ajili ya mustaqilla, aya mustaqilla imekuja kubainisha kwamba sura imeisha na imeanza sura nyingine. Ama bismillah ni aya katika Fatiha, bismillah lao ingalikuwa ni aya katika Fatiha, basi ingalikuwa inasomwa nao kwa jahara, Lakini sunna imethibiti kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa haisomi kwa jahara. Anaisoma kidogo kidogo alafu alhamdu ndo anaitoa kwa jahara. Ni kuonyesha kwamba tofauti kati ya hii kwamba alhamdu inatoka kwa jahara, bismillah sio kwa jahara, ni dalili kwamba si katika aya yake. Kabla pengine kuna maswala. Naam. Hadithi ipi? Aya 30 aya. Sikumbuki kwa dhabti. Lakini ni masala katika kitabu, kirejea katika kitabu, alafu yeye atakuwa sheria wapi ipo. Rawaiul Bayani. Andika kitabu Rawaiul Bayani. Rawaiul Bayani. Dalili zote za mezitaja. Halafu, inshallah, yeye atakurejesha katika asili. Sawa? Rawi al-Bayan ukiangalia, yeye atakurejesha katika asili. Sikumbuki kama rawahu Ibn Majah au Abu Dawud. Lakini atakurejesha katika asili. Naam. Ndio mambo ya mambo ya fatwa haya ndio tunasema muhimu ni kukaa mtu na kusoma. Muhimu ni kukaa mtu pahala na akasoma. Ama kujisemea tu, kuna baadhi ya watu walikuwa na wamemiliki msikiti, kwenye mlango wa msikiti pale wameandika kwamba yeyote yule atakayefunga sala katika kifua, yeyote yule anayefunga sala katika kifua msikiti wetu asiingie. Na walikuwa wakipita wakaangalia nani kafunga katika kifua, anatolewa. Sasa yote hii ni ujinga wa kutokusoma. Ujinga wa kutokusoma. Sasa muhimu kusoma. Sasa na huyo ambaye anasema yeyote yule ambaye anasalisha hasomi bismillah ikasikikana kwa sauti, huyo hafai kufuatwa. Yote ni ujinga wa kutokusoma. Mtu akae darasani asome, aone dalili ziko vipi. Aone dalili ziko vipi. Asitoe fatwa yeye mwenyewe tu kichwa kichwa. Kwa sababu ni msemaji sana, ataka kusema tu. Aseme ili chochote atakachokizungumza akizungumze kwa dalili. Sababu tumeona hii ndio kuisoma kwa siri bismillah. Hajasema sisomwe. Sheikh asema hapa aila yajharuna biha. Hawitoi kwa jahara. Huyo Abu Bakar na Omar na Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakisoma, lakini walikuwa hawitoi kwa sauti. Nasoma kwa siri, alafu kidogo kidogo, alafu alhamdulillah anaitoa kwa jahara, kwa wazi wazi. Sasa itakuwa yeye anajua zaidi kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuliko makhalifa hao waongofu. Kwa hivyo ni vema mtu akae asome, afahamu mambo yalivyo. Nawe Sheikh Athana, iko hapa kwenye tafsiri inshallah tutaiona. Hamdi na thana iko hapa. Kauluhu alhamdulillah rabbil alamin, ataeleza Sheikh inshallah kwamba hamdi imekusanya zaidi, yani na sanaa. Inawezekana mtu akasifiwa lakini hana hamdi, hana. Pengine anataka pesa tu, kwa hivyo anaenda kwa mtawala anamsifu tu. Kwa hivi hivi hakuna mtawala mzuri kama we, lakini ile hamdu ikawa haipo. Kwa hivyo alhamdu aamu mina sana. Inshallah tutaona hapa. Naam. Ukurasa ngapi? Kwenye neno hidina surato, Tanzania chapa itakuwa zangu na zako zimetofautiana. Kwenye hidina surato, sio? Kwenye hidina surato. Kala ta'ala hadha baini wa baina abdi nisfaini. Au sio hapa? Wa idha kala hidina surato al-mustaqim. Mbele yake. Kala Allahu ta'ala. Ni vitojo vya kawaida tu na kuonyesha kwamba hadithi ina aya inaendelea, hiyo maelezo yanaendelea. Kwa sababu ihdina siratal mustaqim haikumaliza mpaka mwisho. Kwa sababu ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, yani ilikuwa imalize mpaka hapo, lakini kakuonyesha tu kwamba mpaka mwisho siati tungo ule utungo ulivyokuja ile to siyaki, siyaki la ayati zile jinsi zilivyokuja zile aya, ulintiririko ulivyokuja zile aya. Na adhana haya tuuliza wada adhana mali wanasema, shekhe anasema kwamba wanasema idadi ya harfu ya Qur'ani zote zinahesabika na zimehesabiwa, yani je katika bismillah, je imo hizo katika hiyo idadi ya hazimo? Kwanza wale hesabu si wema waliopita, wale hesabu si mtume wala masahaba wala matabi waliokaa wakahesabu aya zilizomo katika Qur'ani. Ni watu tu wamekaa kasema Qur'ani na ina sura kadha, ina harufu kadha, Qur'ani ina aya kadha. Tufahamiane eh? Ni watu tu, na wao watu wametofautiana, wamehitilafiana. Wengine wamesema ni 6666, wengine wakasema 6000 na ngapi, kila mmoja, sababu si mambo muhimu hayo. Sababu ingelikuwa ni muhimu basi wema aliopita angelishughulikia jambo hilo, lakini si jambo muhimu. Sasa ala kule hali vyote walivyohesabu bismillah hawakuitia katika aya. Bismillah haikutiwa kwamba ni katika aya ya sura nyingine, yani nakusudia ni katika aya ya sura nyingine, isipokuwa wametia kwamba ni katika suratul Fatiha, wakatia kwamba ni katika aya bismillahir rahmanir rahim, wakahesabu ni aya kwanza. Ndio kwa ajili hiyo kwenye hidina surata mustaqim surata alladhina namta alaihim ghayr maghdubi alaihim waladhalin, yote hiyo kaifanya ni aya moja. Lakini ushahidi yenye kuonyesha kama alivyotoa Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alaihi ni kuonyesha kwamba kwa mujibu ilivyokuja aya hii refu ina sehemu mbili hii. Surat alladhina an'amta alayhim ni aya ya kwanza, ni aya ya sita. Ghairil maghdubi alayhim waladhdallin ndio ya saba. Haya. Swali lingine. Naam. Ni aya peke yake yani. Imekuja mustakila. Aya iko peke yake katika kitabu cha Allah ambayo ndio ile rai ya Abu Hanifa. Kwamba ni aya ambayo imekuja specially kuja kutenganisha kwamba sura imeisha hii na sasa hii imeanza sura nyingine. Ni mustakila, iko peke yake yani. Ni aya iko peke yake ambayo imekuja kwa ajili ya kufahamisha kwamba sura imeanza. Kwa hivyo ukiangalia hivyo ndio ushahidi ulivyo mani. Sababu niliwahi kuuliza swala hili, kuna mmoja katika wenzetu aliniuliza swala hili katika darasa za Ramadhani. Kini leo hayupo kwenye darasa. Kini kwa hivyo fupi hivi ndivyo ilivyo. Bismillahi wa mitalfiana wanazuoni. Lakini kauli rajihi ni hiyo kwamba na Imam Maliki ndiye alikuwa imamu wa msikiti wa Mtume SAW pale paka amefariki, alikuwa bismillah haidhihirishi. Yaani alikuwa imamu Darul Hijra paka amefariki, bismillah alikuwa haidhihirishi, kuonyesha kwamba ndio ulikuwa mwenendo huo wema uliopita. Na itakuwa si mwenendo ambao wameenda nao watu wema. Mwenendo wa watu wema ni kwamba walikuwa wakisoma, lakini wakisoma kisiri. Kwa hivyo nawe natakiwa ufuate mwenendo wa watu wema, usome kwa kisiri kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, ai la yajharuna, walikuwa hawaileti kwa jahara, lakini wakisoma. Kwa hivyo madamu hiyo imethibiti, kwa hivyo natakiwa. Na riwaya Imam Muslim ndio imekuja imeka wazi riwaya ambayo tumesoma, Imam Muslim rahmatullahi alayhi imekuja imeka wazi, na Sheikh akasema almuradu la yajharuna, walikuwa walichiti kwa jahara, lakini kisoma. Kwanza kuna katika hali kwamba bismillah ukidhihirisha, si kwamba sala imeharibika kama alivyosema Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi. Asema Sheikh Mukbil kwamba iko kauli ya kudhihirisha bismillah, Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi katika sifatu salati jinsi alivyokuwa anafundisha sala, akasema iko kauli ya kudhihirisha bismillah, lakini kauli ya kuifanya kwa siri, kauli hii ndio yenye nguvu. Lakini pindi mtu akidhihirisha, basi si kwamba tayari amefanya jambo baya. Ala kulli hali, muhimu watu ni kutafuta msikiti wao ili wafanye waendeshe mambo kwa kisunna. Tafuta msikiti wao, msikiti ya kuvutana vutana mara nyingi inakuwa mushkeli. Ni bora watu watafute msikiti wao hata kama ni wa matope, lakini wanaendesha mambo yanavyotakiwa. Kuliko kuvutana katika msikiti, huyu amekuja ameleta kunuti, huyu yeye anasalisha yeye haleti, hawa wanaogomba hawa, kwa nini hamleti kunuti, na hawa kwa nini mkaleta, inakuwa ni mvutano. Kwa nini mkadhihirisha bismillah, msije tena hapa, kwa nini mdhihirishi, msije. mambo kama hayo. Ni mzuri watu kama wameamua kwamba nafuata sunna, basi hata kama ni msikiti wa matope watafute inshallah ili waweze kusali kisunna bila kuwa na mvutano. Ama kufanya mambo kwa sababu ya kuwaridhisha watu si jambo zuri. Kwamba mimi nawasalisha hawa basi ngoja nilete kunuti. Kwa sababu nawasalisha hawa ni watu wanaopenda kunuti, kwa hivyo wacha ni na mimi nisalishe kama wanavyofanya baadhi ya watu wanajinasibisha kwamba ni watu wa sunna, lakini wanaenda msikiti wa khurafi wanaleta mambo yote yale ya khurafi. Kunuti na mambo mengine na ziada na madua na nini. Hii haifai. Au mtu aseme tu kwamba mimi niko pamoja na hawa. Kile kujinasibisha kwamba huko unajifanya mtu wa sunna na huko unafanya mambo ya khurafi, itakuwa si vyema. Na itakuwa Uislamu hujatendea haki. Naam. Msali msikiti imamu analeta kunuti, mwache analeta kunuti yake. Wewe utasimama hivi hivi. Tena analeta kunuti, analeta mambo ya uzushi na wewe ulete kunuti. Wewe utakaa hivi hivi. Wala utaambiwa kwamba umemkhalifu kwa sababu ameleta jambo halimo. Wewe analeta kunuti na wewe utakaa madamu uko katika kile kile kisimamo. Uje mkhalifu. Kumkhalifu ni kufanya kitendo kinyume cha vile alivyofanya yeye, yani kitendo. Yeye kanyanyua mikono yake, Allahumma hidina, weka tu simama kama alivyosimama yeye bila kuitikia amin na kunyanyua mikono. Akimaliza kunuti yake utamfuata. Akimaliza kunuti yake utamfuata. Lakini sio kwamba kwa sababu kaleta kunuti na mimi nafuata katika kunuti. Huambi kwamba umemkhalifu. Kaa vile vile katika kisimamo, usende chini ukamkhalifu. Weka vile vile katika kisimamo, akimaliza kunuti yake Allahu Akbar, ana sujudu na utasujudu naye. Nasha, itakuwa swala la mwisho hili. Naam. Naam. Naam, naam. Mhm. Tayo. Anasema kwamba walioandika Qur'an ni masahaba na wao wameiandika. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba ni haya katika Qur'ani na suratul Fatiha imeandikwa. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba ni haya katika Qur'ani. Sasa ingelikuwa si haya, je, ingalianikwa? Ni kama tulivyosema kwamba ni ayatun mustaqilla kama alivyosema Imam Abu Hanifa. Ingelikuwa si haya singaliandikwa kweli. Ingelikuwa si aya singaliandikwa, lakini imeandikwa kwa sababu ni aya. Lakini aya gani hiyo mustaqilla, iko peke yake? Vipi kama wanavyosema masahaba kwamba imekuja kwa ajili ya kutambulisha kwamba sura imeanza? Lakini ni maarufu, nikikuuliza wewe inna atainaka, yani kama nitakuuliza au yoyote ule kusudiwe moja kwa moja, kama nitakuulizeni inna atainaka ina aya ngapi? Aya tatu. Sasa bismillahi masahaba ameandika. Bismillahi masahaba ameandika. Kwa nini haijahesabiwa na kama ni katika aya ya kwanza na ina atainaka ikawa aya ya pili? Kwa hivyo ni ushahidi tosha kwamba ni aya lakini mustakilla. Na ushahidi wa hayo kwamba ni aya mustakilla, hadithi ya Mtume aliposema kuna sura ina aya 30 itamuombea atakayehifadhi na itamwombea katika adhabu ya kaburi ataondoshewa. Sura wenyewe ni tabarakalladhi biyadihi almulku, na Mtume kashasa ina aya 30. Kwa hivyo ukitia bismillah itakuwa aya 31. Kwa hivyo ni kuonyesha kwamba bismillah si aya lakini ni aya mustaqilla iliyokuja kuonyesha kwamba sura imeanza. Kwa hivyo ushahidi kwamba imeandikwa, kwamba madamu imeandikwa isomwe, kwa jahara si, si sawa kwa sababu aliteremshwa Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye ndiye ibainisha kwetu. Sasa ikiwa yeye ndiye alibainisha, ndio hadithi zimepokewa kutoka kwake tena sahihi. Anas anasema nimesali nyuma ya Mtume, nikasali nyuma ya Abu Bakar, nyuma ya Umar, nyuma ya Uthman. Walikuwa akifungwa sala tu anasema alhamdulillah rabbil alamin. Hatsemi bismillah kwa sauti. Kwa hivyo ni ushahidi tosha kabisa. Na hii ndiye aliteremshwa Qur'ani Mtume. Kwa hivyo sio kwamba kile kilichoandikwa kinatolewa kwa jahara, na kwamba kile kilichokuwa hakikuandikwa. Sababu tukisoma Qur'ani tunaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, lakini haikuandikwa pale juu. Mekuja tu katika aya idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim, lakini haikuandikwa pale juu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim al-fusura. Ala kulli hali, shahidi wenye nguvu ni kwamba bismillahi si aya katika suratul Fatiha wala si aya katika sura nyingine, lakini ni aya katika suratu Namli, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, na ni aya mustakilla, ni aya iliyo peke yake imekuja kutambulisha kwamba sura imeanza, kuanza kwa sura. Tutaendelea inshallah katika darasa inayokuja tafsiri ya alhamdulillah rabbil alamin, darasa kesho inshallah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.